teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50 na 50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Problem braku części leków nie tylko w Polsce, zauważa Komisja Europejska, ale dodaje, że ten obszar to kompetencja stolic. Specustawa o Westerplatte z poprawkami przyjęta przez Senat. Budujemy koalicję polską, mówi lider ludowców po spotkaniu z przewodniczącym PO. Cały czas pracuje zespół, który monitoruje i analizuje sytuację rynku leków. Widzimy, że ona się poprawia, tak o braku niektórych preparatów w aptekach, mówił w Pulsie Trójki wiceminister zdrowia. W trudnej sytuacji znaleźli się chorzy z cukrzycą, nadciśnieniem czy astmą. Wśród powodów niedoborów Janusz Cieszyński wymienia. W Polsce zakwitł po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej proceder zwany odwróconym łańcuchem dystrybucji. Lek nie idzie do pacjenta, tylko właśnie z apteki czy z hurtowni wyjeżdża za granicę Polski. Niektórzy, chociażby polscy farmaceuci, polscy producenci mówią, że no gdyby produkcja leków odbywała się w Polsce, gdybyśmy nie stawiali na Chiny, to może tego problemu, może by był, ale nie taki duży. Polski rząd stawia na rozwój innowacyjnego przemysłu. Od zeszłego roku cała Polska jest strefą inwestycji. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy od zeszłego roku udało się rządowi wybudować fabryki, no to trudno się spodziewać takiej fundamentalnej zmiany w tak krótkim czasie. W środę główny inspektor farmaceutyczny poinformował, że problemy z dostępnością dotyczą w ponad 300 leków. Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że brakujące leki są już w hurtowniach w Polsce i trafią do aptek. Dodał, że problem wiąże się m.in. z produkcją w Chinach substancji czynnej. Od poniedziałku będzie działać specjalna infolinia. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 dostaniemy informacje na temat potrzebnych nam leków i ich zamienników. Problem w dostępie do leków nie tylko w Polsce, zauważyła Komisja Europejska. Bruksela deklaruje chęć pomocy, ale wskazuje, że ten obszar to kompetencja stolic. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków opublikowała dwa dokumenty dotyczące zgłaszania niedoborów we wspólnocie oraz poradnik dobrych praktyk w sprawie komunikowania o problemach z niedostępnością. Senat przyjął z poprawkami specustawę o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Projekt ustawy w tej sprawie przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W intencji autorów usprawni ona budowę muzeum plenerowego na Półwyspie. Jeśli teraz nie weźmiemy się za to, jeśli teraz nie zrobimy z Westerplatte takiego przyczółka naszej historii, naszej tradycji narodowej, naszego heroizmu, to następnym pokoleniom będzie to coraz trudniej przychodziło. Przekonywał senator PiS-u Krzysztof Słoń. Odrzucenia projektu domagała się opozycja. Senator PO Piotr Florek mówił, że inwestycje można zrealizować bez ustawy. Chodzi głównie o to, że wszyscy oczywiście jesteśmy za tym, żeby wybudować muzeum. Myślę, że pani prezydent miasta również Gdańska, dlatego że no to jest ważna inwestycja. Natomiast no, można było to zrobić w inny sposób, w metodzie współdziałania, a nie zabierać na przykład 9 hektarów gruntu miasta, no bo tak ta specustawa działa, że czy miasto się zgodzi, czy nie zgodzi. Tam jest 2 miesiące ewentualnie tylko na to, żeby uzgodnić odszkodowanie, a jeżeli nie, to i tak wojewoda zadecyduje. Grunty na Półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli, w tym do prywatnych i państwowych firm. Większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała wojskowa składnica tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. To około 9 hektarów na Półwyspie, na którym to terenie są relikty budowli obronnych, a także wzgórze z pomnikiem obrońców Wybrzeża. Nie widzimy w kierownictwie Platformy chęci budowy bloku centrowego. Budujemy koalicję polską, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderzy PO i PSL spotkali się po południu. Według nieoficjalnych informacji Grzegorz Schetyna miał zaproponować ludowcom m.in. podział miejsc na listach wyborczych. Ta oferta, jak mówił Kosiniak-Kamysz, była bardzo atrakcyjna, ale jak dodał, tu nie o politykę miejsc chodzi, tu chodzi o Polskę. Sąd w Wilnie zezwolił na zablokowanie litewskojęzycznej wersji portalu rosyjskiej rządowej agencji informacyjnej Sputnik. Decyzja ma związek z naruszeniem przez witrynę praw autorskich, a więcej na ten temat Kamil Zalewski. Sprawę portalu Sputnik Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny rozpatrywał na wniosek Litewskiej Komisji Radia i Telewizji. Organ ten podczas środowego posiedzenia poinformował, że portal nie reaguje na ostrzeżenia i nie chce usunąć publikowanych nielegalnie treści. Chodzi o blisko 1500 artykułów skopiowanych bez zgody ze strony internetowej litewskiego nadawcy publicznego. Litewskie służby wywiadowcze jeszcze w ubiegłorocznym raporcie wskazywały, że Sputnik jest jednym z narzędzi realizacji rosyjskiej polityki informacyjnej. Mimo to dzisiejsza decyzja Wileńskiego Sądu nie ma żadnego związku z treściami, jakie publikowane są w tym portalu. Litewska wersja Sputnika zostanie zablokowana w ciągu 5 dni. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. W Tour de France kolejni zwycięzcy i ciągle ten sam lider. Co się dziś działo? Gdzie skołtuniały bruk? Gdzie kiwające się kozły? Były. Holender Dylan Groenewegen z grupy Jumbo-Visma wygrał 7. etap Tour de France po przewidywalnym sprincie, który był konsekwencją płaskich ostatnich kilkunastu kilometrów, na których peleton doszedł dwóch śmiałków uciekających od początku etapu w Belfort spod stóp imponującej fortecy. Walczyli dzielnie, mknąc po pagórkach Jury, tak sympatycznych do zjazdów i do biegów na nartach zimą, znanych z pysznych serów i jedynego w swoim rodzaju żółtego wina. Para Francuzów miała już miejscami wśród okraszonych brodami lasów pagórków 5 minut przewagi, ale peleton nie odpuścił. Uciekali przez 215 kilometrów, zanim dopadł ich peleton rządny sprintu. Most nad Saon, tunel, bulwary, Chalon szeroko rozprowadzają się. Już rowery zaczęły tańczyć na boki jak łby kozłów. Ostatnie metry, Sagan zablokowany. Nie może się przedrzeć. Najszybsza żółta koszulka z czarnymi naramiennikami. Groenewegen, Włoch, Giulio Ciccone streka wciąż liderem. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Wimbledonie znamy pierwszego finalistę. Został nim Nowak Dziokowicz, który w 4 setach pokonał Aguta i po raz 25 zameldował się w finale Wielkiego Szlema. A teraz właśnie trwa pojedynek zwykle epicki, zwykle dramatyczny i zawsze piękny. Federera z Nadalem. Tylko na trawie właśnie Federer ma lepszy bilans z Nadalem i tu dziś też prowadzi 1-0 w setach. Oni jeszcze pewnie pograją. W drugim secie wyraźnie prowadzi Nadal. Ewa Swoboda wynikiem 11 sekund i 15 setnych zdobyła złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23 w biegu na 100 metrów. Polka obroniła tytuł wywalczony 2 lata temu w Bydgoszczy. Siatkarze na uniwersjadzie awansowali do finału, pokonując Rosjan 3-2 i już w finale czekają na nich Włosi. Nawet szybciej niż Swoboda poruszali się kierowcy na treningach przed wyścigiem na torze Silverstone. Gasly najszybszy był na pierwszym, Bottas na drugim, a najwolniejsze były Williamsy. Kubica najwolniejszy na pierwszym treningu, Russell na drugim. Peter Crouch, angielski piłkarz, z którego naśmiewano się w Anglii jak w Polsce z Grzegorza Rasiaka, w wieku 38 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę. Tak, on ciągle jeszcze grał. Niby się z niego śmiano, że niby taki mało techniczny, że taki wysoki, miał 2 metry, a jednak w lidze strzelił ponad 100 goli, zdobył Puchar Anglii i zagrał w finale Ligi Mistrzów. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. 23 stopnie na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie. W nocy od 7 w Zakopanem do 14 w Zielonej Górze i Poznaniu będzie padać deszcz, a na zachodzie i województwie łódzkim zagrzmi. Jutro burze w przeważającej części kraju. Wyjątkiem będzie północny wschód. Maksymalnie 24 stopnie i tyle będzie w Szczecinie i Zielonej Górze. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

No i zaczynamy tradycyjnie od notowania sprzed 35 lat. To był 14 dzień lipca 1984 roku. Chyba wyjechałem na jakieś krótkie wakacje. Listę prowadził Roman Rogowiecki. Notowanie 117. Zacznijmy od miejsca pierwszego. Lady Bang, a to Ohyda. Na drugim Republika, opcja astronom. Na trzecim Limal, tłumacz trobu. Na czwartym Lombard, stan gotowości. Miejsce piąte Kombi, kochać cię za późno. I na miejscu szóstym ta piosenka. Jak ty mogłaś?

Alan Parsons i Jared Mahoney, I Can Get There From Here, tak jak z filmu troszkę, na 48. Pani Jolanta donosi, że na kortach Wimbledonu nadal trzyma kciuki za Nadala. My też trzymamy. A tu rzeczywiście piosenka filmowa. Miłość rośnie wokół nas. Oto wreszcie spokój po burzliwym dniu. Wicher cichnie i cały świat odpoczywa już. To magiczna chwila, czuję ją na wskroś. Oto już dzika milknie wrzawa, chcę przy tobie siąść. Can you feel the love tonight? Kiedyś Elton John, teraz Krzysztof Zalewski, Melakoteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Vito. Nowość, witamy na miejscu 47. To jest 1954 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Śliwkowy deszcz. Various Banks, Kasia Stankiewicz. Śliwkowy deszcz, Various Banks i Kasia Stankiewicz, dwa oczka do góry na miejsce 46, dwie deszczowe piosenki obok siebie, Barbara Streisand na 45, bez zmian. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thunder cloud of alibis that empty words cannot conceal. A shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us to the bone. The signs are all. No i aby się spełniło, The Rain Is Falling, Barbara Streisand w piosence The Rain Will Fall, na miejscu 45 bez zmian. Nie bójka się Santany, Santana i bójka gościnnie Breaking Down The Door. Trzy oczka do góry na miejsce 44. Tylko gościnnie, ale jak pięknie u Carlosa Santany, Breaking Down The Door, dzisiaj trzy oczka do góry na miejsce 44. A ta piosenka w zestawie już kilka ładnych tygodni. Dziś oczko w dół na 43. What I Really Need, RPWL. Really Need, RPWL w tym tygodniu oczko w dół na miejsce 43, bo lubimy przyzwyczajać się do piosenek. Jest już nowy singiel Whitesnake, a my ciągle Trouble Is Your Middle Name, dziś na 42. Your middle name. Trouble.

Kasia Kowalska dla taty. Bardzo ładna piosenka na miejscu 39. Pytają państwo, co z listą za tydzień. No, Puck, jesteśmy w Pucku. To znaczy Piotr Baron będzie miał przyjemność zapowiadać 1955 wydanie listy. Wcześniej, kilka dni wcześniej zapowie koncert grupy Foreigner w Dolinie Szarloty. To jakoś to strasznie przyspieszyło. Midnight Syndrome, Lebowski, 6 do góry na 38. Dziś 6 do góry na 38. Midnight Syndrome, Lebowski. To jest 1954 wydanie listy przebojów trójki. Dwie krople, Live Herbert 3.0. Justyna Święs dziś na 37. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Justyna Święs, dwie krople z płyty Life Herbert 3.0. To na 37. 5 do góry, tym razem do góry na 36. Bad Guy, Billie Eilish. Reach all the lyrics, she'll pity the men I know.

wiele wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień, czy cicho jest? Że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. No właśnie, piękna piosenka Haliny Frąckowej, właściwie Zbyszka Wodeckiego, z tekstem Jacka Cygana. W Krakowie pada deszcz, 5 oczek do góry na miejsce 33. Kto wie, może za tydzień w Pucku, a w Abruzji we Włoszech pan Tomasz pisze, że na kolację risotto z truflami. No proszę bardzo. Toto 32. No kto wie, może za tydzień Devil's Tower w nowej wersji Toto, 2 oczka do góry na miejsce 32. A pani Agnieszka pisze, że z Suwałk, że zamiast bluesa wybrała listę. Pozdrawiamy wszystkich w Suwałkach, i bluesowych, i liściastych. Wild Horses w wykonaniu Rolling Stonesów i Florence Welch kończą poczekanie. It's easy to do. Things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Oh, a dull aching pain. Now you decided to show me same. But no sweeping exits.